Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7. Du lytter til et sammenklip fra AK 24/7. Det bedste fra ugen, der gik. Vi har lavet radio mandag. Vi har lavet radio tirsdag, onsdag, torsdag. Og nu skal du høre det bedste fra ugen, der gik. Nu skal I lige høre her. Det her det er fra DR2's nye kulturprogram. Det hedder K2, og her der sidder tre gæster og taler med vært Ane Kortsen. Og det drejer sig om Annika Aakjær, Finar Akhmat og Bente Skavenius. Og de taler om astrologi. Prøv lige at høre. Ugens tendens er faktisk virkelig gammel, for astrologi har fået en renaissance. Og jeg vil godt lige starte med at spørge jer tre helt kort. Tror I, at vi kan blive klogere på os selv ved at læse i stjernerne? Finar? Ja. Ja? Bente? Ja. Ja? Annika? Ja. Udmærket. Ja, udmærket. Gæsterne, altså sangskriver Annika Aakjær, filminstruktør Finar Akhmat og kunsthistoriker Bente Skavenius. Og de talte om en ny tendens, der hedder astrologi. Jeg tror i hvert fald, det nye ved tendensen, det er, at det er blevet så populært igen. Rasmus Ugilt, velkommen til. Mange tak. Skal vi ikke lige, før vi går i gang, lige høre klippet igen? For jeg kan godt lide det, fordi det er ret tydeligt, hvad de mener, alle de her tre. Det kommer her. Ugens tendens er faktisk virkelig gammel, for astrologi har fået en renaissance. Og jeg vil godt lige starte med at spørge jer tre helt kort. Tror I, at vi kan blive klogere på os selv ved at læse i stjernerne? Finder? Ja, Bente? Ja. Ja, Annika? Ja. Udmærket. Rasmus Ugilt, du er filosof, og så er du også med i det, der hedder Center for Vild Analyse. Da du lige hørte det her klip, måske bare her, hvor de siger ja, alle tre, hvad tænkte du så? Altså, der er sådan den almindelige skuffelse, som på en eller anden måde hører til det der med at forestille sig, at man skulle kunne forstå sig selv ved at kigge langt ud i universet. På den anden side, så på en eller anden måde, det som Ane Kortsen også siger, det er en ny tendens, som er virkelig, virkelig gammel. Altså, så måske er vi bare ikke så meget anderledes, end vi altid har været. Og der har altid været et eller andet fascinerende ved de der stjerner, som vi så, vil jeg nok mene, læser mere ind i, end læser ud af. Men det er et eller andet, der bliver ved med at pire os, og som sådan er du måske ikke så overraskende. Og her var der altså tre meget åbne gæster, må man sige, og gimmicken er så, at de ligesom i det her program, eller før det har de fået lagt deres horoskop, og så taler om, hvordan det var, og hvor meget den her astrolog, han ramte plet. Men der er selvfølgelig også lidt kontekst, som man lige forstår, hvorfor det er astrologien, vi skal tale om. Det er det her. Flere og flere downloader spirituelle apps, lytter til astrologiske podcasts og får lagt personlige horoskoper på nettet. Vi vil kende os selv, forstå os selv og optimere os selv. Og her er astrologien et middel til målet. Den urtede hobby er blevet moderne. Igen. Ja, Rasmus Ugilt, hvad siger du? Altså, det er i virkeligheden her, jeg begynder at få det dårligt. Fordi tre udmærkede mennesker, Bente Skavenius, Finar og Annika Aakjær, sidder og taler om deres oplevelse, som de ligesom er blevet sat i, castet til det her program. Det synes jeg egentlig ikke, der er noget som helst galt med, og de svarer, som de nu engang kan. Men den der lækre, lækre, lækre stemme, som fortæller os om, hvordan vi gerne vil omgås med det her, det er på en eller anden måde her, jeg for alvor begynder at have problemer. Og især de der tre ord, altså kende os selv, forstå os selv og optimere os selv. Der bliver min skepsis på en eller anden måde for alvor vagt, eller også min interesse, men bestemt ikke min positive interesse, lad os sige det sådan. Men det er vel meget reelt noget, man har lyst til at optimere sig selv? Altså, jeg vil påstå, at det modsatte altid er tilfældet. Er der noget, vi har lyst til, så er det ikke at skulle flytte os. Altså, vi gør, vil jeg mene, rigtig mange krumspring for at undgå at skulle forandre os alt for meget. Og jeg tror faktisk, altså, jamen, man kunne meget vel sige, at en stor del af den, og det er vel det, der er den virkelig store tendens i det her, nemlig hele det fokus på selvoptimering, altså som alt andet lige meget ofte kan have den præcis modsatte effekt. Man gør alle mulige mærkelige aktiviteter for at optimere sig selv, for aldrig nogensinde at skulle konfrontere det, der i virkeligheden er en selv, hvis der er noget sådan, ikke? Altså, så jeg vil påstå, at det meget vel kunne være det stik modsatte, der tilfælde. Hvis vi graver lidt mere i det her, så synes jeg, at det er et ret godt eksempel på det. Ja, og det gør vi nu, fordi nu skal vi høre, hvad de så siger. Det er så Bent Skavenius og Annika Aakjær, som taler om deres oplevelser med denne her astrolog, som lagde deres horoskop. Altså, der var ting, der ramte fuldstændig plet. Og så spurgte jeg lidt ind til nogle perioder i mit liv, hvor jeg tænkte, det her har været så kaotisk, så hvis stjernerne ikke kan se det, så tror jeg ikke på det. Og kunne stjernerne? Og det kunne stjernerne se. Ja, det kunne de også med mig. Og det var jeg lidt imponeret over. Annika, hvad sagde Karl Ove til dig? Hvad sagde dit horoskop? Jamen, der var mange ting, som var spændende, og som jeg også egentlig godt vidste. Men han sagde noget, som jeg faktisk også godt vidste, men som jeg sådan ligesom har tænkt lidt dybere over efter, han sagde det var det der med, at du er sådan en, der skal elske det, du laver. Du kan ikke lave noget, du ikke elsker 100%. Og det har jeg jo egentlig altid vidst, men jeg har altid haft et problem med det. At jeg ikke, altså jeg har aldrig haft et job særlig længe. Det har jeg altid sørget for. Jeg har altid været for konfliktsky til selv at sige op, så jeg har altid sørget for på en eller anden måde at blive fyret. Kunne han se det i horoskopet? Nej, men han sagde det der med, at du kan ikke, hvis du ikke elsker det. Så jeg har aldrig haft et job ret lang tid i gang. Og på en eller anden måde, det at han sagde det til mig, det synes jeg var helt vildt dejligt. Selvom jeg indersiden godt vidste det, så fik jeg ligesom sat et nyt perspektiv på, som også gør, at jeg tilgiver hende, der er blevet fyret så mange gange. Ja. Okay, der er ret meget på spil her. Lad os lige prøve at bryde teksten op, skulle jeg til at sige. Lad os starte med Bente Skavenius. Altså, hun siger, at det kunne stjernerne heldigvis se. Ja, jeg ved ikke, det lyder næsten helt konkret jo. Ja, altså det er selvfølgelig fordi, at hun har læst det der horoskop, som hun har fået leveret, hvor stjernerne på en eller anden måde er blevet fortolket. Præcis hvad det er, de har kunnet se, det får vi trods alt ikke at vide. Men den længere snak, som Annika Aakjær kommer med, synes jeg udtrykker meget godt, altså det jeg vil kalde det slemme ved horoskoper, som er, at de tilbyder viden, som nok som regel er lidt for lækker, forstået på den måde. Altså, det vi får, og det er bestemt ikke den første, der nogensinde har sagt det her, altså i den form for viden, der præsenteres her, det er viden, som vi holder af at identificere os med. Og det er ret tydeligt, at det gør hun, og der, hvor horoskopet viser sin sande magi, er selvfølgelig der, hvor det lykkes med at få hende til at digte videre på, hvad det mon i virkeligheden var, der var beskeden fra stjernerne. Altså hun kan ligesom selv fortælle historien færdig, så har man lykkedes med tricket på en eller anden måde. Det er også bare en form for videnskab, hvis vi skal kalde det det. Det bliver den nok i anførselstegn. Som er betvivlelig af den simple årsag, at når vi skal have rigtig viden, og der skal føres en eller anden form for bevisførelse, så er det nok ikke det, der lyder mest behageligt, eller det, der mest sådan taler til vores følelsesliv, som vi skal. Vi skal nok i virkeligheden også være ret meget opmærksomme på de ting, der er lidt mere kritiske, altså, eller de ting, de, lad os kalde dem datapunkter, som ikke lige taler ind i noget, som vi allerede holder af at fortælle om os selv. Det er også interessant, at hun siger, at hun... Det hun får at vide om sig selv, at det vidste hun jo egentlig godt, men det er bare rart lige at få det bekræftet. Ja, altså, og der vender jeg tilbage til den der kommentar fra indledningen om, at vi vil forstå os selv, vi vil kende os selv, og vi vil optimere os selv. Altså, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke, at hvis det slemme er det der med, at det er dubiøs videnskab, det ved de fleste mennesker udmærket godt, ikke? Så er det værste til gengæld det her med, at det tilbyder det stik modsatte af, hvad det angiveligt skulle tilbyde. Altså, astrologi er lige præcis ikke et middel til at kende sig selv. Det er derimod et middel til at undgå at kende sig selv. Fordi man får de her beskeder, som passer så vidunderligt godt til det, man gerne vil se, når man ser sig selv. Det svarer stort set til det der med at være rigtig god til at kigge sig i spejlet. Hvordan bliver man rigtig god til at kigge sig i spejlet? Det gør man ved at se på sig selv, sådan at man ser lækker ud for sit eget blik. Det eneste pointe med det der spejlbillede er, at du er den eneste i hele verden nogensinde, der har set lige præcis den måde, du selv ser lækker ud på, når du ser dig selv i spejlet. Og jeg synes, det har lidt samme karakter her, ikke? Altså, så på en eller anden måde, det bliver til et middel til det stik modsatte. Altså, jeg kommer sådan til at tænke på de gamle grækere, som også holdt rigtig meget af stjernerne, og de havde også orakler og alt muligt andet skørt, som betød alt muligt. Men det fine ved det der orakel i Delphi er, at overskriften over døren var Gnotiteratorn, altså kend dig selv. Hvilket grækerne var i stand til at reflektere på en sådan måde, at det altså den måske den mest berømte af alle græske tragedier, Sofokles Ødipus, som lige præcis handler om, hvor svært det er at kende sig selv. Man tror, man kender sig selv, og så jo mere man roder i sig selv, det pludselig opdager, at man ikke anede en skid. Det vi får her, er det stik modsat, ikke? Altså en bekræftelse af, at det du allerhelst vil se dig selv som, det er også det, du skal se dig selv som. Men skal vi ikke tage det for gode varer, når de siger, at de tror på det? Fordi indledende spørgsmålet var, tror I, at vi kan blive klogere på os selv ved at læse i stjernerne? Der siger de jo alle tre, ja. Så er det jo ikke, fordi de ikke tror på det her, og det egentlig bare handler om, at en eller anden, der siger, at det er rigtigt, de godt kan lide. Det er vel fordi, de rent faktisk helt konkret tror på, at stjernerne og placeringerne og alt det her, det simpelthen har noget med. Altså jeg vil sige, jeg synes egentlig, at det med de her tre personer, som er blevet sat i den her situation, der synes jeg, at det er lidt svært at tvinge dem til at skulle tro på den måde. Jeg synes egentlig, at de sådan formulerer sig lidt rundt om det der, sådan som jeg tror, de fleste mennesker i virkeligheden vil gøre. Altså på den ene side er det lidt vældigt imponerende, at man kan få alt muligt at vide. På den anden side, så kommer Ane Kortsen også på et tidspunkt ind på, at der er noget, der skurer lidt i maskineriet undervejs, og det må man jo også tage med i historien. Ja, og det tager vi lige om lidt, for vi skal lige ind på Finn Arkmat, filminstruktøren, som også taler her. Finar, jeg ved, at din mor hun læste horoskoper højt for dig, da du var lille, så det er jo ikke noget nyt for dig, det her med astrologien. Nej. Kunne du bruge det til noget? Ja, det kunne jeg godt. Jeg læser også mit stjernetegn, og jeg er også interesseret i astrologi. Jeg tror også, det er mærkeligt ikke at være interesseret i det, fordi vi ved, der er planeter, og vi ved, der er stjerner, og vi ved også, der er måneder, som bliver inddelt efter positioner. Så ja, og så synes jeg også, det rammer ret rigtigt ret ofte. Hvad fik du at vide? Mange ting, men også nogle punkter, hvor jeg godt kunne se nogle perioder i mit liv, hvor der havde været nogle store skift. Og samtidig så var det, så er min planet Uranus, og det betyder også, at jeg er meget tilbøjelig til kun at ville arbejde med noget originalt. Og jeg har ikke formået at sige ja til et manuskript, der er skrevet af andre endnu. Jeg laver ligesom, jeg har kun lavet i mine 14, eller hvor lang tid jeg har lavet film, lavet ting, jeg selv har skrevet. Ja, vi ved, at der er planeter, og vi ved, at der er stjerner. Det er rigtigt. Det er jo korrekt. Men så siger han jo, og her der går han vel lidt ind på den samme bane som Annika Aakjær. Altså hun siger det her med, at hun er kommet frem til, at hun skal have et job, hvor hun er glad og kreativ og gør livsstilen det, hun vil. Og han vil bare gerne være original. Han kan simpelthen ikke lave ikke originale ting. Er det her, at vi begynder at ramme sådan en form for selvhævdende selvfedme? Altså det er i hvert fald der, hvor man bliver lokket af et spejlbillede, som man altså, det kan jeg da godt forstå, at man gerne vil. Jeg kan heller ikke lade være med at lede efter den måde at se mig selv på i mit arbejdsliv eller i alle mulige andre sider af livet, hvor man på en eller anden måde tager sig bedst ud for sig selv. Altså, og selvfølgelig er det, der tiltaler. Og problemet er jo selvfølgelig bare, at det er uendeligt nemt at oversætte det der med originalitet til et eller andet. Det kan jeg egentlig godt lide at se mig selv. Så det betyder nok lige præcis det, jeg gjorde fredag eftermiddag, hvor jeg sagde noget, jeg slet ikke havde tænkt på selv før, og så sagde jeg det, og så var det vældig originalt. Altså, man er på en eller anden måde inviteret indenfor i en form for selvfortolkning, hvor fælderne er mange, og de fleste af dem handler om selvforherligelse. Ja, men altså, vi har tre meget astrologibegejstrede mennesker, gæster her, og så har vi så værte Ane Kortsen, som skal give den lidt her som den kritiske journalist. Og det gør hun ved at tale med en fra den podcast, der hedder AstroPod. Der er blandt andet en podcast, der hedder AstroPod, som har sindssygt mange lyttere. Og hende, der har den podcast, Marianne Gellert, hun er hernede blandt publikum. Er det ikke rigtigt, Marianne? Nu kommer jeg lige ned til dig. Dilemmaet for mig med astrologi, for jeg synes også, det er sjovt. Jeg har også interesseret mig enormt meget for det. Samtidig inderst inden, så tror jeg jo ikke rigtigt på det. Nej. Så hvad vil du sige til sådan nogen som mig, sådan nogle skeptikere? Altså, jeg vil sige, det er jo helt op til dig, og hvad du vil tro på. Og, tak. Altså, det er der jo ikke nogen, der skal bestemme, men jeg synes, man kan tage, hvad man kan bruge. Ja. Og så kan man smide resten væk. Og for eksempel det der, du fik at vide til astrologen, sagde, at du var en drengepige, hvor du slet ikke følte dig genkendt. Ja. Altså, smid det langt væk. Jo, men jeg vil sige til hans forsvar, han sagde en masse andet, jeg kunne bruge. Ja, præcis. Masse. Og det er det. Og så tag det, du kan bruge. Ja, tag det med, jeg kan bruge. Ja. Ja, man skal tage det med, man kan bruge, og resten skal man bare smide langt væk. Det er vel egentlig meget smart. Ja, det er også forfærdeligt. Altså, og det er faktisk her, jeg synes, vi nærmer os det, jeg vil kalde det aller værste ved fænomenet her. Og det kræver lidt en filosofisk forklaring. Der er en østrigsk filosof, der hedder Robert Feller, som har skrevet en bog om nydelse og kultur og den slags ting. The Pleasure Principle in Culture hedder den på engelsk. Den er sikkert skrevet på tysk først. Det er mindre væsentligt. Der arbejder han med sådan en fin sondring, som jeg holder virkelig meget af, som handler om det, han kalder illusioner med ejerskab og illusioner uden ejerskab. Det kan lyde lidt mærkeligt, men bare for at sådan give en kort introduktion til, hvad det går ud på. Så illusioner med ejerskab, det er sådan noget, som vi tror på, og som vi er vældig stolte af, at vi tror på. Altså, så, jeg ved ikke, sådan fra den politiske verden, så tror jeg, at rigtig mange vil kunne genkende den her figur. Altså personer, som med stolthed i stemmen siger, jeg er jo nationalkonservativ. Når de siger det med stolthed i stemmen på den måde, så mener de, at det er noget, de er op imod en virkelighed, som er gennemsyret af kulturradikalisme og venstreorienteret og alt muligt andet ondt, som på en eller anden måde. Og der står de og er uglesete og udenfor og upopulære og har alle mulige lidelser, men de gør det alligevel. Altså så illusioner. Hvad er illusionen her? Jamen, det er selvfølgelig forestilling om, at det skulle være sådan der. Det i virkeligheden handler, der er masser af nationalkonservative, ikke alene, bare roligt. Men sådan de her forestillinger om, hvordan virkeligheden hænger sammen, som vi tager på os med ejerskab, fordi at vi så kan lide lidt ekstra, sådan at vi kan være stolte over det. Det er den ene side af sagen. Det er det, som Robert Feller bemærker, at vi gør utrolig meget. Altså, jeg tror, det er overraskende, så mange politikere, offentlige personer, måder at tale på, som i virkeligheden kan skrives efter den her formel. Altså folk, der taler med stolthed om, hvem de mener, og hvilke flotte holdninger de provokerer med nu, osv. osv. Ikke? Og så er der det, som han også taler om, som i virkeligheden er langt mere interessant, nemlig illusioner uden ejerskab. Altså alt det, som vi på en paradoksal måde tror på, uden at vi rigtig vil være ved det. Jeg tror, jeg synes, det bedste eksempel er det, som jeg tror rigtig mange af os kender, fra når vi ser fodboldkamp på tv, og vi så hæpper. Altså, kom så, råber man af tv'et. Der er ingen, der råber af tv'et og råber kom så, som for alvor tror på, at det gør en forskel, at de råber kom så, men de gør det alligevel. Velvidende, at det ikke giver mening, men man tillader sig selv den der lille pinlighed, og hvis man råber alt for højt, så kan man ovenikøbet sådan stoppe lidt op og sige, okay, nu blev det også lidt vildt, men pointen er, det, som Robert Feller ser i det her, det er, at der er enormt meget nydelse i de illusioner, vi tillader os at have, uden at tage ejerskab over dem. Og et af hans bedste eksempler på illusioner uden ejerskab er lige præcis horoskoper. Altså, er der ikke noget sjovere end at læse en eller anden klumme i en avis, hvor der står, ja, du er så tvilling, det er jeg nemlig, og det betyder, at i dag har du thumbs up på kærlighed og røver nøgler til penge. Og pointen er, at det er sjovt, og det er glædelsesfuldt, og det er fuldkommen ubrugeligt. Altså, det er nytteløst ud over alle grænser, og det er meningen med det. Og det triste ved den her historie om astrologi er med andre ord, at den, vi har den her frygtelige tendens til at gøre alting pissehamrende alvorligt. Og der vender vi så tilbage til den der intro-kommentar, ikke? Altså, moderne mennesker vil kende sig selv, forstå sig selv, og fanden gale med også optimere sig selv. Det er præcis den der stolthedsdiskurs, du skal blive til et eller andet enormt vigtigt og flot og stolt og så videre og så videre. Og alt, hvad der nogensinde kunne være glædelsesfuldt i den historie, bliver ødelagt med det samme. Det synes jeg er det aller værste. Altså man tager noget, der i virkeligheden burde være nydelsesfuldt og gør det til noget, som folk skal lide ved og være stolt over. Så for dig at se, Rasmus Ugild, der burde sådan noget som astrologi og horoskoper, det kan være fremragende underholdning, men det er ikke noget, der skal bruges til noget. Det er dybest set unyttigt, og det og som sådan er det jo enormt værdifuldt. Ja. Altså, det er der, det har sin værdi. Altså, at vi skal gøre alting nyttigt, er vel nærmest det tristeste, man overhovedet kan sige om os. Ja. Er vi enige om, at vi her til sidst, Rasmus, at vi nåede forbi, du vil kalde noget for det slemme, det værste, og så sluttede vi ved det aller værste. Det slemme er, der er ikke rigtig nogen videnskabelighed i det, og det på en eller anden måde, så sniger der sig en eller anden vidensforståelse ind over det. Det værste er det der med, at

Ja, jeg synes, de skulle hoppe på Norges side, og så sætte den op til 85 kroner, og så, så skal du i hvert fald kigge dygtigt på den, ikke? Ja, for man kan sige, de er jo ikke helt ærlige over for deres vælgere her. Altså, der blev lovet lidt mere end de 10 kroner der, så det kan godt være, at de skulle følge lidt råd her, Michael Christensen. Dansk, Dansk Folkepartis nedgang, er det, der er meget, altså meget snak om, hvem er egentlig skyld i det? Er det Kristian Thulesen Dahl, der er skyld i det? Ja, og dog, Kristian Thulesen Dahl. Nu kender jeg ham kun ved navn. Men han bærer nok en del af skylden på, at de går lidt ned. Men der er sikkert mange andre, der kan følge ham lidt på vej også. Det var et meget politisk analytikeragtigt svar, sådan lidt på den anden side og lidt på den ene side. Jamen, det er jo det, jeg laver. Når jeg ikke spiller musik, så laver jeg politiske analyser. De siger tit til nogle analytikere, på den ene side, kan man sige, og på den anden side, kan man sige. Michael, jeg synes, du klarede det ret fint som en ny politisk analytiker. Hvem vil du sige, hvem klarer sig bedst? Er det Peter Mogensen, der spiller Bruce Springsteen, eller dig, der er forsanger i et Bruce Springsteen coverband, der lavede politiske analyser? Hvem klarer sig bedst, synes du? Jeg tror faktisk, vi er lige dårlige. og så måske skal vi bare holde os til det, vi er gode til. Det var godt, at du gav det et forsøg i hvert fald, Michael. Du skal have tusind tak for, at du var med her. Ja, selv tak. Tak fordi du ringede. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. Nu skal vi til noget, der... Ja, måske er lidt af en sensation for en del mennesker, især hvis man er glad for jazz, og især hvis man er glad for John Coltrane. Fordi selvom Coltrane han har været død i mange, mange, mange år efterhånden, så kommer der altså ny musik fra hans hånd. Og jeg har fået besøg af Jesper Løvdal. Velkommen til programmet, Jesper. Tak. Du er jazzmusiker, spiller saxofon, og så er du også formand for Ben Webster Fonden, som er også en jazzmusiker, som ligger begravet her i Kongens København. Og det vi skal til nu... Det glæder mig faktisk lidt til, fordi du har lige fortalt mig, det vi skal høre nu med John Coltrane, det har du ikke hørt? Aldrig. Aldrig hørt før? Jeg har ventet på det hele mit liv. Du har ventet på det hele dit liv? Ja. Ja, men det er da helt fantastisk. Okay, altså du ved, hvad vi skal spille. Vi skal spille en sang, der hedder Blue World. Ja. Og ja, hvad kan du sige om det nummer? Hvad ved du om det nummer? Jamen jeg ved jo, at det er nogle nye bånd, der har fundet frem. Det er noget, der skulle have været en LP, men som af en eller anden grund ikke er blevet udgivet dengang. Måske har John Coltrane tænkt, at den minder lidt for meget om den næste, eller lidt for meget om den forrige, eller de begge to var lidt stærkere, for han udgav mange LP'er på den tid. Men de er alle sammen blevet legendariske, så derfor så har eftertiden jo vist, at alt, hvad han har lavet på det tidspunkt, det vil vi gerne høre. Så det er for en rigtig god John Coltrane-periode, de her indspilninger. Altså, det er for den allerbedste periode. Det er der, hvor han... har påvirket andre musikere og andre musikgenre allermest. Det er ekstremt vigtigt fund, og det er jo ikke bare en sådan dårlig indspillet live-indspilling, har jeg fået indtryk af. Det skulle være indspillet i studiet, det vil sige, at hun går med spidt den klasse. Altså, jeg har jo hørt det. Og jeg vil sige, det lyder godt. Men det var hans allerbedste. Hvis du skal rangere sådan Coltrane sådan i dit univers på en eller anden hitliste, du laver over jazzmusik eller musikere dengang. Hvor ligger han så hen? Jamen, jeg lover dig, han er måske nummer et. Altså, både for mig og for en hel masse, ikke? Det er klart, at han er jo ikke den allerførste. Det er klart, Louis Armstrong, som jo var med til at skabe det her, men jazz improviseret, ikke? Og kunne stå frem. Han vil selvfølgelig altid være nummer et, når han ligesom er skaberen. Men med Coltrane, han var den, der tog musikken flest trin. Egen hånd, ikke? På kun 10-15 år, så lavede han sådan mileskridt, og mange af dem. Så man kan slet ikke forstå, hvordan den kreativitet kunne, så meget kreativitet kunne være i et hoved, ikke? Vi gør det, at vi lader vores mikrofoner være tændt, når du for første gang i dit liv skal høre et nummer med John Coltrane for en periode, som du siger, der er hans allerbedste periode. Altså, kan vi på nogen måde få folk, der ikke er jazz-entusiaster? Hvis vi skulle sammenligne dem noget, hvad er den her oplevelse, du kommer til at have nu? Jamen, det her, det er som at høre Beatles første gang, men det minder måske mere om noget med Santana og Jimi Hendrix i udtryk, ikke? Fordi der er jo selvfølgelig en tydelig sammenhæng mellem netop Jimi Hendrix' guitar-trive, som man kom nogle få år efter, ikke? Ja. Og det udtryk, der er i den her musik. Jamen altså, skal vi ikke bare springe ud i det, Jesper? Nu er vi ikke pine der længere. Her kommer der altså den første sang, der er udgivet fra den her kommende John Coltrane-plade, nogle glemte optagelser. Ja. John Coltrane, Blue World. Thank you. lide det? Ja, ved mig. Kunne du godt det? Det kan jeg love dig for. Det kan jeg love dig for. Det var som at finde sådan en helt... det var som en skitse til et maleri, man allerede kender, ikke? Et berømt Picasso-maleri, og så finder man ligesom hans oplægget til det, som har holdt i nogle lidt andre farver, ikke? Men så ser man, at det var der, det skulle hen, ikke? Mm. Jeg kan måske godt forstå, at... jeg kan godt forstå, hvorfor coachen har tænkt, ej, jeg vil lave en, hvor jeg har lidt mere retning. Fordi han prøver sådan forskellige ting, men det er jo... Der er tydeligvis så mange af det, jeg ved, han lavede senere hen i tiden, og også før det. Ja. Man kan høre, hvordan tingene mødes, ikke? Hvor han eksperimenterer med at putte nogle nye ting ind. Så du er ikke skuffet? Er du ved mig? Nej. Det her, det er utroligt fantastisk. Det er virkelig et... en fantastisk finde ud af, hvordan ligesom troldmanden har arbejdet, ikke? Ind i et laboratorium. Hvilken vil jeg ikke sige, men den måde, rytmegruppen spiller på, er jo simpelthen himmelsk. For de bygger jo op. De starter, nu er det mærke til, at det starter med bassen, der bare spiller alene. Og man tænker, nå, sker der noget? Og så kommer det ind, og så bygger det jo fuldkommen perfekt op, som om det var produceret, som om der havde siddet nogle producer og skruet på knapper og stop og lidt mere. Bare en fuldkommen perfekt kurve. Bliver det bare større og større musik. Men jeg fik helt kuldegysninger på et tidspunkt. Jesper, har du en idé om, hvem han egentlig spiller sammen med, ved du det? Ja, det kan du tro, ja. Ja, ja, hvem er, jo. Hvem er det? De her, det er jo selvfølgelig legendarisk kvartet, ikke? Elvin Jones, som havde et langt længere liv, end Coltrane havde, som jeg også har hørt masser af gange i København. Han er død nu. Jeg har stået i samme pissoir som ham engang på Pasta Basta-restauranten efter vi hørte om Copenhagen Jazz House. Og Elvin Jones, han var en fantastisk trommeslager. Han er en helt egen stil. Mm. Og sad altid sådan... Men så spillede man kunne høre ham på nogle indspilninger. Mm. Det gjorde han også, når han tissede. Stod han også sådan der. Og så var det selvfølgelig McCoy Tyner på klaver, ikke? Og Jimmy Garrison på bas. Ja. Og, det var faktisk en lytter, der hedder Jacob, der spurgte efter backing group. Den kunne du selvfølgelig levere. Ja. Stod han virkelig sådan her, når han tissede? Og stadigvæk, om han sagde sådan hele tiden, han var sådan, det var konstant. Jeg tror, han også han gjorde sådan, når han sov. Det var smukt. Prøv at fortælle lidt mere, Jesper, det her med, altså, du siger, det her, det er altså nogle indspilninger fra den, noget af det, som mange betragter som den bedste periode i Coltranes karriere, ja. Som så bare har været, du gætter på, at det er Coltrane, der har sagt, det skal ikke ud. Ja, fordi jeg kan godt høre, det er på en måde en skitse mellem det, der var før, nemlig Crescent, som er noget af det mest tilbedte overhovedet, og om jeg havde sagt den næst mest tilbedte, nemlig er Love Supreme, som ligesom er den, der er hans kæmpe store hit, ikke? Og som også har betydet utrolig meget for hele 60'er, jeg håber på at stå, kulturen, ikke? At det ligesom blev sådan en transcendental universel musik, der slet ikke har noget med, der ikke kun talte de jazzmusikker, men så var sådan en spirituel ting. Ved du, skal vi ikke lige tage et break her, fordi nu snakker du både om det spirituelle, og så det her med at tilbede. Mm. Og det er jo et perfekt link ind til det, der hedder St. John Coltrane-kirken, som ligger i San Francisco. Yep. Der er simpelthen en kirke, hvor de tilbeder John Coltrane. Og min kollega Lasse Smed, han har tidligere talt med en professor, der hedder Nicholas Baham, tror han hedder. Mm. Han har blandt andet studeret den her kirke og skrevet en bog om en kirke, han udgav i 2015. Og vi ringer bare for at høre, hvordan den der kirke tager imod, når der kommer sådan en ny udgivelse med John Coltrane. Skal vi prøve at høre, hvad han sagde til? Ja. Well, I and I think several of the other members of the church, we tend to react the same way to these new recordings. Any new Coltrane recording is welcome. In fact, I would say that because of the way that the Coltrane Church interacts with his recordings as sort of spiritual teachings through sound, that even if you put out an album of John Coltrane just practicing, that would be welcome, because then it would actually inform them in practice methods of their own, both musically and spiritually. So everything is valuable. But I would say also that the other thing that's important about any new recordings is that they fill in gaps, and there aren't many gaps, but they fill in some gaps in the evolution of Coltrane's musical and spiritual development. So everything that you can get in there that's possibly available is certainly welcome. So tell us, what spurred you on to write a book about Coltrane and the Coltrane Church? Yeah, so the book is really more about the church. It's based off of my dissertation very loosely, but it seeks to contextualize the history of the church within the broader history of African-American people in San Francisco since really the 1960s. So for me, it was an ode to Coltrane specifically, yes, but also an ode to San Francisco, the city that I was born and raised in, and to the people of this movement who've been doing work over the past 50 years on social justice fronts, dealing with everything from fighting against redevelopment, foreclosures during the economic crisis, the recent one in 2008-2010, and also, you know, dealing with predatory policing, which is has been fundamental to being able to move blacks out of the city. I don't know if your listeners are aware of this, but San Francisco has faced the greatest out-migration of black citizens of any city in America. Do you use John Coltrane in your curriculum at the California State University? Yeah, I do, actually. And I'm always intrigued when I do that in the class with how much young people who have, you know, previously just listened to a lot of hip-hop who latch on to Coltrane, because I think everybody recognizes when you can visually see the performance. And, you know, even sometimes just hearing it, they realize that this is a person who took the performance of his music in a very sacred or spiritual sense. So they almost look at these things like, okay, well, this isn't standard entertainment. This looks more like a meditation or a non-denominational or a universalist type service, if you will. Mm. There's something else that's calling here in this music. And I think people are also passing this down generationally. I'm certainly passing this down to my son. And the Coltrane Church does an amazing job of passing this down to the youth. Ja, det var min kollega Lasse Smed, der har talt med professor Niklas Louis Baham, som altså blandt andet forsker den her John Coltrane-kirke. Ja. Hvad tænker du egentlig om, at der er en, altså giver det mening i dit hoved, at der er en John Coltrane-kirke? Fuldkommen, og jeg har også set film derfra. Det giver helt fuldkommen mening. Hvorfor? Coltrane var jo meget religiøs, og kristenreligiøs. Men jeg tror egentlig, at det han så i religion er det, som man jo finder i de fleste religioner, nemlig meditationen. Altså, man finder, det findes både i detaljen og i den store sammenhæng. Det handler om at finde den indre ro. Det handler om at finde den indre ro i kærligheden blandt folk, ikke? Og jeg tror også, at han var ligesom den første til at bringe jazzen op på det plan, eller hen på det plan, kan man vel kalde det. Fordi at for ham var musikken ikke den enkelte person, eller det var noget, man gjorde sammen, ikke? Og han spillede den her musik sammen med os, der lytter på den, ikke? Mm. Så det med det meditative var noget, jo, i hvert fald noget nyt, ikke, i jazzen på det tidspunkt. Siden da, så tror jeg, vi er alle sammen enige om, at musik selvfølgelig har den effekt på os, ikke? Og det kan det være i alle stilarter, jo. Selvfølgelig både folkemusik og også popmusik, med den sags skyld. Han har fødselsdag i dag, forresten. Det er det, han har. Så der er jo alle mulige gode grunde til at lave John Coltrane indslag i dag. 93 bliver det, hvis det ikke er. Ja, men så gammel blev han ikke. Han blev kun han blev 40 år. Han blev 40, desværre, ja. Altså, fordi han levede jo også efter den her meditation, fordi han har haft et vildt liv før, ikke? Ja. Så desværre så kunne hans lever ikke klare mere der. Nej. Det var jo, er der jo virkelig mange, der har tænkt på, hvad ville der være sket, hvis, fordi han har været igennem så mange udviklinger, ja, ja. Lige så meget som Picasso var igennem et 90-årigt liv. Men det får vi aldrig at vide. Nej, han døde før, han havde blandt andet altså stort misbrug af narkotika misbrug i lang overræk. Ja. Døde han, altså du siger, at for det også irriterende, at han skulle dø som 40 år, selvfølgelig er det det, men han var han på vej et godt sted hen, tænkte du, musikalsk? Ja, og det var han. Og sagen var, at han var en slags musiker. Det er ikke alle, der er sådan. Nogle af de mest populære, han mødes ikke at have det her. Han var en af de musikere, der viste vejer frem. Hele hans produktion, der er der 100 forskellige retninger, man kan tage hans musik. Musik kan sagtens være fantastisk, uden at man kan have det sådan. Men man hører det bare. Du viser med det H.C. Andersen eventyr. Det betyder ikke, at en masse mennesker har sat sig ned og begyndt at skrive H.C. Andersen-eventyr, altså eventyr i den stil. Det får man ikke lyst til. Men de små helhedsværker lever i sig selv. Coltrane var mere sådan en kunstner, som, jeg ved ikke, Søren Ulrik Thomsen eller Inger Christensen, sådan en forfatter, der ligesom udpeger nye veje, som man kan lade sig inspirere på 100 forskellige måder. Der findes så meget forskellig musik, der alt sammen kommer ud af Coltranes musik. Meget vidt forskellig, vidt forgrenet. Fordi han, og det handler også om, at han var så god til detaljen, han var ekspert i detaljen, og så snart musikken spillede, så var han helt oppe i skyerne, ikke? Så var han helt oppe i de helt store strækninger. Han arbejder på mange niveauer. Nu spiller du selv saxofon, ligesom han gør, eller gjorde, ikke? Hvad er det, han kan, som er beundringsværdigt for dig, når du skal spille saxofon? Jamen altså, for det første så har han jo en helt utrolig sound. Og det er klart, at hans lyd af en saxofon har folk prøvet efter din lige siden. Men jeg vil love dig, han er rigtig god til at time sine soloer. I det, vi lige hørte før, der var det tydeligt, at han ligesom lavede en stemning, og så lige pludselig kom der nogle små, mærkelige vinduer, og han spillede nogle, altså i citationstegn, mærkelige toner, der lige pludselig åbnede op på, og så tilbage igen. Og så åbnede han et nyt vindue et andet sted hen. Så man ligesom, om man kørte ned af en vej, og så var der ligesom små sideveje, der kunne gå den vej, og det gjorde han måske også lidt. Og nogle gange så gik pianisten med, og andre gange ikke. Men det var virkelig... Ja, og det er også det, kunsten handler om, ikke? Nogle gange så går man med, og nogle gange går man imod. Det var han sindssygt god til. Og det var meget mere slående end hos nogle andre jazzmusikere før, hvordan de sådan spillede sammen, den måde, de spillede sammen på. Jesper, den der Blue World, havde du den med egentlig, den plade? Er det den nye? Den plade, jeg har, det er den... Det er den der blev udgivet før, som også var nogle ukendte indspillinger. Both Directions at Once, som er en afsindig smuk udgivelse. WLP, som er fra året før, fra 63, og som også var en kæmpe sensation, da den kom ud. Ja. Og det er jo nok inspireret af den, at de har kigget og kigget. Ja. Hvorfor bliver han ved? Altså, hvorfor bliver der ved med at dukke det op? Han har været død så meget. Ved du, hvad det mærkelige er? Det er der ikke. Sådan har det heller ikke været. Fordi der har simpelthen været altså 40 år, hvor der ikke er kommet noget. Og folk har ligesom indstillet sig på, Bibelen er sådan. Det er sådan her. Der er de mosebøger, der er. Og så lige pludselig, så skete der noget for nogle år siden, med en plade med Thelonious Monk, med Coltrane, hvor der kun var nogle ganske få indspillinger. Der var kun lige sådan nok til en halv LP nærmest, ikke? Og så amme lidt mere. Og så dukker der lige pludselig en helt utrolig plade op. Og jeg lover dig, man tænkte, nej, altså det er simpelthen en gave. Og du ved ikke, hvor den har været henne alle de år? Men det er jo fordi, at der er de der store pengeskabe fuld af bånd, ikke også? Hvor der er nogen, der har glemt at skrive navn på, eller der står bare lige JC på, ikke? Og man har ikke vidst, om det var John Cleese eller John Coltrane. eller Jesus Christ. Og så har man altså fundet det frem og opdaget en eller anden forsker at være nede og finde det i det, der svarer til det kongelige bibliotek i USA, ikke? Og fundet det frem, og det var selvfølgelig en kæmpe sensation. Jeg ved, at Jacob Andersgaard, pianisten fra Danmark, han var i New York, og der mødte han den forsker, der havde fundet det der med Thelonious Monk og John Coltrane, og ved du hvad, han var også ret stolt af sig selv. Ja, det tror jeg, det var hans helt store nummer, fortalte det til folk. Så det er en kæmpe ting, jazz og i hele taget musikverdenen. Jesper Løvdal, du skal have tusind tak, for du kom forbi og fortalte om det her nye John Coltrane-nummer. Jesper er selv jazzmusiker, spiller saxofon, og så er han formand for Ben Webster-fonden, det vil jeg sige. Og lad os da bare lige gå ud på lidt mere af John Coltrane. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7. Du lytter til et sammenklip fra AK 24/7. Det bedste fra ugen, der gik. Vi har lavet radio mandag, vi har lavet radio tirsdag, onsdag, torsdag. Og nu skal du høre det bedste fra ugen, der gik.